महाभारत उद्योग पर्व द्वैशीतितमोध्याय। द्रौपदी का श्री कृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्री कृष्ण का उसे आश्वासन देना। वैशंपायनुवाच राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धर्मार्थ सहितं हितं कृष्णादासर्हमासीनम् अब्रवीच्छोककर्षिता सुता द्रुपतराजस्य स्वसिताय तं मूर्धजा संपूज्य सहदेवं च सात्यकीं च महारथम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले और लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और अर्थ से युक्त हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्यकी तथा सहदेव की प्रशंसा करके वहाँ बैठे हुए दशारह कुलभूषण श्री कृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेनं च संशान्तं दृष्ट्वा परं दुर्मनाः अस्त्रपूर्णेक्षणावाक्यं वाचेदं मनस्विनी। भीमसेन को अत्यंत शांत देख मनस्विनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आँखों में आंसू भर आए और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली। विदितं ते महाबाहो धर्मज्ञ मधुसूदन यथा निकृतिमास्थाय भ्रंसिता पांडवा सुखात धृतराष्ट्रस्य पुत्रेण सामात्येन जनार्दन यथा च संजयो राज्ञा मंत्रं रहसि श्रावितः युधिष्ठिरस्य दासार्ह तच्चापि विदितं तव यथोक्त संजयश्चैव तच्च सर्वं श्रुतं त्वया। धर्म के ज्ञाता महाबाहु मधुसूदन, आपको तो मालूम ही है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार सठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। दासार्ह नंदन, राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र अपना विचार सुनाकर यहाँ भेजा था वह भी आपको ज्ञात ही है तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही थी उन सबको भी आपने सुन ही लिया है। पंचनस्ताद्दीयन्ताम् ग्रामा इति महाद्युते अभिस्थलम् मृकस्थलम् माकन्दिम् वारणावतम् अवसानम् महाबाहो कश्चिदेकम् च पंचमम् इति दुर्योधनो वाच्य सुहृदश्चास्य केशव। महातेजस्वी केशव, इन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था। संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना। तात, तुम हमें अभिस्थल, ब्रिकस्थल, माकंदी, वारणावत तथा अंतिम पांचवा कोई एक गांव, इन पांच गांवों को ही दे दो। न चापि ह्य करोद् वाक्यं श्रुत्वा कृष्ण सुयोधन युधिष्ठिरस्य दासार्ह श्रीमतः संधिमिच्छतः। दासार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण, संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। अप्रदानेन राज्यस्य यदि कृष्ण सुयोधनः संधिमिच्छेन्न कर्तव्यं तत्र गत्वा कथञ्चन। भगवन, आपके वहाँ जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे किसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। सक्ष्यन्ति हि महाबाहो पांडवा संजयै सह धातराष्ट्रबलं घोरं क्रुद्धं प्रति समासितुम्। महाबाहो, पांडव लोग संजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। नहीं सामना नदानेन शक्योर्थस्ते सुकश्चन तस्मात्ते सून कर्तव्या कृपा ते मधुसूदन। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। साम्ना दानेन वा कृष्ण येन साम्यन्ति शत्रवः। योक्तव्यस्तेषु दण्ड स्याद् जीवितं परिरक्षता। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करे। तस्मात् तेषु महादंड क्षेप्तव्य क्षिप्रमच्युत। त्वया चैव महाबाहो पांडवैः सृंजयैः। अतः महाबाहु अच्युत, आपको तथा संजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। एतत् समर्थं पार्थानां तव चैव यशस्करं क्रियमाणं भवेत् कृष्ण क्षत्रस्य च सुखावहम्। यही कुंती कुमारों के योग्य कार्य हैं। श्री कृष्ण, यदि यह किया जाए तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। क्षत्रियेण हि हन्तव्य क्षत्रियो लोभमाश्रितः अक्षत्रियो वा दासार्ह स्वधर्मम् अनुतिष्ठता। दासार्ह नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय अवश्य मार डाले। अन्यत्र ब्राह्मणात्तात सर्वपापे स्वस्थितात् गुरुर्हि सर्ववर्णानां ब्राह्मण प्रसृताग्रभोक। तात, ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वप्रथम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। यथा वध्ये वध्यमाने भवेद् दोषो जनार्दन सवध्यस्यावधे दृष्ट इति धर्म विदो विदो। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है, यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। यथा त्वां न स्पृशे देश दोष कृष्ण तथा कुरु पांडवै स दासार्हैः संजयैश्च ससैनकैः। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित संजयों पांडवों तथा पांडवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष न छू सके। पुनरुक्तम च वक्ष्यामि विश्रम्भेण जनार्दन कातुसी मन्त्रिणी माद्रे पृथिव्याम अस्ति केशव। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? सुता द्रुपदराजस्य वेदी मध्या समुत्थिता धृष्टद्युम्नस्य भगिनी तव कृष्ण प्रिया सखी। मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ, यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीर धृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। आज मेढकुलं प्राप्ता स्नुषा पाण्डुर्महात्मनः महिषे पाण्डुपुत्राणां पञ्चेन्द्र समवर्चसाम्। मैं परम प्रतिष्ठित अजमेर कुल में ब्याह कर आई हूँ। महात्मा राजा पांडु की पुत्रवधु तथा पांच इंद्रों के समान तेजस्वी पांडुपुत्रों की पटरानी हूँ। सुता मे पंचभिर्वीरैः पंच जाता महारथा अभिमन्युर्यथा कृष्ण तथा ते तव धर्मतः। पांच वीर पतियों से मैंने पांच महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे ही हैं। साहम केशग्रहम प्राप्ता परिक्लिष्टा सभाम गता पश्यताम पांडुपुत्राणाम त्वयि जीवति केशव। केशव, इतने सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केश पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। जीवस्व पांडुपुत्रेषु पंचालेष्वथ विष्णुषु दासेपु भूतास्मि पापानां सभा मध्ये व्यवस्थिता। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। निर्मर्षे स्वचेष्टेषु प्रेक्षमाणेषु पांडुषु पाहि मामीति गोविंद मनसा चिंतितोऽसि मे। पांडव यह सब कुछ देख रहे थे तो भी न तो इनका क्रोध ही जागा और न इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा ही की। उस समय मैंने अत्यंत असहाय होकर मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद मेरी रक्षा कीजिए। प्रभो, तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। यत्र माम भगवान राजा स्वसुरो वाक्यमब्रवीत वरम वृणस्व पांचाली वरार्हसी मता मम। उस सभा में मेरे ऐश्वर्यशाली श्वशुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे आदर देते हुए कहा, पांचाल राजकुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ, तुम कोई वर मांगो। अदाशाह पांडवा संतु सरथा सायुधा इति मयोक्ते यत्र निर्मुक्ता वनवासाय केशव। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाए। केशव, मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए थे। एवं विधानां दुःखानां अभिज्ञोऽसि जनार्दन त्रायस्व पुण्डरीकाक्ष सभद्रिज्ञाति मान्धवान्। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे ऐसे महान दुख आते रहे हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कमल नयन, पति कुटुंबी तथा बांधव जनों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्ट्रस्य चोभयोः स्नुषा भवामि धर्मेण साहं दासी कृता बलात्। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों के पुत्र वधु हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। धिक्पार्थस्य धनुष्मत्तां भीमसेनस्य धिग्बलम् यत्र दुर्योधन कृष्ण मुहूर्तम अपि जीवति। भगवन, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। यदि ते हम अनुग्राह्या यदि तेस्ति कृपामयी धातराष्ट्रेषु वहि कोप सर्व कृष्ण विधीयताम्। श्री कृष्ण, यदि मैं आपके अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशम्पायनुवाच इत्युक्त्वा अमृत संहारम मृजनाग्रम सुदर्शनम सुनीलम मसितापांगे सर्वगंधादिवासितम सर्वलक्षण संपन्नम महाभुजगवर्चसम केशपक्षम वरारोहा गृह्यवामेन पाणिनाम पद्माक्षी पुंडरीकाक्ष मुपेत्य गजगामिनी अश्रुपूर्णे क्षण कृष्णा कृष्णम वचनम अब्रवीत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्याम लोचना कमल नयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केशों को जो देखने में अत्यंत सुंदर घुंघराले अत्यंत काले एकत्र आबद्ध होने पर भी कोमल सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमल नयन श्री कृष्ण के पास गई और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली, अयम ते पुंडरीकाक्ष दुस्साहसन करो धृतः स्मर्तव्य सर्व कार्येषु परेषां संधिमिच्छता। कमल लोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य या प्रयत्न करें उन सब में दुस्साहसन के हाथों से खींचे हुए उन केसों को याद रखें। यदि भीमार्जुन कृष्ण कृपणो संधि कामुकौ पिता में यो सते वृद्ध स पुत्रे महारथे। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे हैं तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। पंच चैव महावीर्या पुत्रा मे मधुसूदन अभिमन्युं पुरस्कृत्य योष्यन्ते कुरुभिः। मधुसूदन, मेरे पांच महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। दुस्साहसन भुजं श्यामं संच्छिन्नं पांशुकुण्ठितम् यद्यहं तु न पश्यामि का शान्तिर्हृदयस्य मे। यदि मैं दुस्साहसन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लोटती न देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। त्रयोदशी वर्षाणि प्रतिक्षन्त्यागतानि मे विधाय हृदये मन्युं प्रदीप्तम् इव पावकम्। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते मुझे 13 वर्ष बीत गए हैं। विदीर्यते मे हृदयम् भीमवाक्षल्य पीड़ितम् योयम् अद्य महाबाहुर्धर्ममेवानुपश्यति। आज भीमसेन के संधि के लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगे हैं जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। हाय, ये महाबाहु आज मेरे अपमान को भुलाकर केवल धर्म का ही ध्यान धर रहे हैं। इत्युक्त्वा बाष्परुद्धेन कंठे दायत लोचना रुरोध कृष्णा सोत्कंपम सस्वरम बाष्प गदगदम स्तनौपी नायतस्त्रोणी सहितावभिवर्षति। द्रवीभूतमिवात्युष्णम् मुञ्चन्ति वारिनेत्रजम्। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंब वाली विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रुंध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप में बिखेर रही हो। तामुवाच महाबाहु केशव परिसांत्वयन् अचिराद्रक्षसे कृष्णे रुदतिर्भरतस्त्रियः। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्णे तुम शीघ्र ही भरत वंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। एवं ताभिर रोष्यन्ति निहत ज्ञाति बांधवा हतमित्रा हतबला ये शाम क्रुद्धा से भामिनी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी बंधु बांधव मित्रवृंद तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। अहम च तत्करिष्यामि भीमार्जुन यमैषः युधिष्ठिर नियोगेन दैवाच विधि निर्मितात्। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम अर्जुन नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूँगा जो तुम्हें अभीष्ट है। धातराष्ट्रा काल पक्वा न चेक्षिण्वन्ति मे वचः शेष्यन्ते निहता भूभौ स्वश्रृगालादनीकृता। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्तों तथा सियारों के भोजन बन जाएंगे। चले देहिमवाच्छैलो मेदने सतधा फलेत द्यौ पंपते च संछत्रा नमे मोघम वचो भवेद। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाए तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। सत्यम ते प्रतिजानामि कृष्ण हे बात्मो निगृह्यताम् हता मित्रान् से आयुक्तान् अचिराद् द्रक्षसे पतिन्। कृष्णे अपने आंसुओं को रोको, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि द्रौपदी कृष्ण संवादे द्वयशीतितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में द्रौपदी कृष्ण संवाद विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ।